I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ukážem vám predmety, poviete mi, ako sa to nazýva. Ukážem vám predmety, poviete mi, ako sa to nazýva. The key. Toto je kľúč. Toto je kľúč. The glass. Toto je pohár. Toto je pohár. The watch. Je to hodinky. Je to hodinky. The glasses. To sú okuliare. To sú okuliare. The telephone. Je to telefón. Je to telefón. The comb. Je to hrebeň. Je to hrebeň. The scissors. To sú nožnice. To sú nožnice. The razor. Je to holiací strojček. Je to holiací strojček. The envelope. Je to obálka. Je to obálka. The pencil. Je to ceruzka. Je to ceruzka.